Bet, kad iebrauc slavulīts ostā, jūtos tā, kā kaķis postā, tādēļ dziedu jums šo dziesmiņu. Bet, kad iebrauc slavulīts ostā, jūtos tā, kā kaķis postā, tādēļ dziedu jums šo dziesmiņu. Nu būs tiešām labi, kad tie kopā abi, caurām dienām naktī mīlējās. Glauž viens otram matus, raida mīļu skatu. Un par mīlestību runājās. Glauž viens otram matus, raida mīļu skatus. Un par mīlestību runājās. Kādā jaukā maija rītā satiku, sātiem vaigiem zilām acīm skuķēna. Kā ar viņu iepazinos, to vairs lāga neatminos, zinu, ka par mīlu runājās. Kā ar viņu iepazinos, to vairs lāga neatminot, zinu, ka par mīlu runājām. Nu būs tiešām labi, kā tie kopā abi, caurām dienām naktī mīlējās. Glauž viens otram matus, raida mīļu skatus, un par mīlestību runājās. Glauž viens otram matus, raida mīļu skatus, un par mīlestību runājās. Manu mazu čabulīti sakata, nāc man līdz un dodies svētā laulība. Salāpīšu cintu zeķi, galdā likšu desu speķi, būšu tevī mīļas ieviņa. Salāpīšu cintu zeķi, galdā likšu desu speķi, būšu tevī mīļas ieviņa. Jūtos tā, kā kaķis prostā, tādēļ dziedu jums šo dziesmiņu.